Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 18 dzień lutego. Minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Antypolskie hasła na terenie polskiej ambasady w Tel Awiwie. Reaguje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Strzelanina w Dagestanie w Rosji. Nie żyje 5 osób. Francuskie władze pomogą rolnikom, którzy odczują skutki odebrania im unijnych dopłat. Polska zwróciła się do władz Izraela, by wyjaśniły incydent na terenie polskiej ambasady w Tel Awiwie oraz podjęły działania w celu zapewnienia ochrony polskiej placówki dyplomatycznej. Na bramie placówki pojawiły się wulgarne antypolskie hasła oraz swastyki. Izraelska policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Napisy na bramie wiodącej do polskiej ambasady pojawiły się dzień po wypowiedzi Mateusza Morawieckiego podczas konferencji w Monachium. Zapewniał tam, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN-ie nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Odniesienie do Żydów wywołało ostre reakcje w Izraelu. Dziś premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefem rządu Izraela. Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze po zakończeniu rozmowy, że Holokaust był wyjątkowo przerażającą zbrodnią. Zaznaczył, że w tych strasznych czasach wśród wszystkich narodów byli ludzie, którzy zdobywali się na gesty największego miłosierdzia. Jednak byli również tacy, którzy odsłaniali najciemniejsze strony natury ludzkiej, kolaborując z niemieckimi nazistami. Premier Polski zaznaczył, że dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny ku przestrodze. Zapowiedział, że taki dialog z Izraelem będzie prowadzić. Strona izraelska poinformowała, że premier Netanyahu powiedział Mateuszowi Morawieckiemu, iż uwagi, które zostały wypowiedziane w Monachium, są niedopuszczalne i że nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas Holokaustu z działaniami Żydów. Strona izraelska zapewnia również, że obaj przywódcy zgodzili się, że rządy będą kontynuowały dialog w tej sprawie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Strzały w rosyjskim Dagestanie. Nie żyje 5 osób. W mieście Kizlar sprawca otworzył ogień do osób wychodzących z nabożeństwa w święto Maslenice ostatniego dnia karnawału. Początkowo agencje informowały o 4 ofiarach śmiertelnych i 5 przewiezionych do szpitala. Właśnie w szpitalu zmarła 5 ofiara tragedii. 22-letni sprawca został zastrzelony przez siły bezpieczeństwa. Jego motywy nie są znane. Lokalne władze poinformowały o wzmocnieniu ochrony prawosławnych cerkwi w mieście. Francuskie władze pomogą rolnikom, którzy w najbardziej dotkliwy sposób odczują skutki odebrania im unijnych dopłat. Taką deklarację złożył francuski minister rolnictwa. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Stéphane Travers, szef resortu, przyznał, że w obecnym momencie jest trudno podać dokładną liczbę rejonów, które to spotka. Niemniej jego zdaniem można zaryzykować stwierdzenie, że najprawdopodobniej ich liczba osiągnie około 1400 gmin, których rolnikom odebrane zostaną dopłaty. Stanie się to dlatego, że Komisja Europejska zamierza przedstawić nową mapę regionów, które z różnych powodów mają obecnie status pozwalający im na korzystanie z unijnej kasy. Według Stéphane Travers działania państwa powinny iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, to rząd francuski powinien opracować taką mapę, wiedząc najlepiej, w których częściach kraju rolnikom żyje się najtrudniej i przedstawić ją w Brukseli. Z drugiej zapowiedział, że tam, gdzie to będzie konieczne, państwo pośpieszy w ramach swoich możliwości z pomocą, która pomogłaby rolnikom na zminimalizowanie strat. Będzie także pomagało w restrukturyzacji gospodarstw. Od tygodnia przeciwko zmianom protestują rolnicy w różnych częściach kraju. We czwartek prezydent Emmanuel Macron ma przyjąć w Pałacu Elizejskim delegację rolników. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy. Zapraszamy o 19:00. Najbliższa noc pochmurna z większymi przejaśnieniami we wschodniej połowie i na wschodnim Pomorzu, miejscami słabe opady śniegu. W nocy termometry pokażą od minus 8 do minus 1, jutro od 0 do plus 5. W poniedziałek na północnym wschodzie i na Lubelszczyźnie, gdzie niegdzie słabe opady śniegu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Panele bezdyskusyjne. Myślniki i bezmyślniki. Konkursy, w których możesz przegrać życie. Głupia playlista. Jednym słowem, anały migały. Co dwa tygodnie w nocy z niedzieli na poniedziałek od północy przez dwie godziny w Trójce. Pierwsze wydanie audycji 19 lutego. Zapraszam, Michał Migała. To ja jestem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowie.

I bardzo dobra informacja kolarska. Michał Kwiatkowski wygrał cały wyścig dookoła Algarve. Wygrał dzisiaj piąty etap i w klasyfikacji generalnej ostatecznie zajął pierwsze miejsce. To drugi triumf w tym wyścigu Kwiatkowskiego, który wygrywał także w 2014 roku. Chciałbym tylko usłyszeć, jak tam wyniki turnieju finałowego Pucharu Polski w koszykówce w Warszawie. Już meldujemy, że w finałowym spotkaniu w Warszawie Polski Cukier Toruń wysoko 34-15 prowadzi ze Stelmetem Zielona Góra. Teraz o lekkiej atletyce w naszej audycji. Tak się złożyło, że dwie ważne imprezy Królowej Sportu odbyły się niemal dzień po dniu w Toruniu. Najpierw w czwartek odbył się tam międzynarodowy meeting Copernicus Cup, a od wczoraj trwają Mistrzostwa Polski. Obydwa wydarzenia śledził Rafał Bała. Czwartkowy wieczór w arenie Toruń błyszczeli głównie Polacy, ale z jakimi wynikami? Po raz kolejny świat zadziwił Konrad Bukowiecki. 20-letni szczytnianin jako pierwszy Polak w historii osiągnął odległość 22 metrów, trafiając idealnie w linię wyznaczającą te granice. No nie ukrywam, że nie byłem przygotowany na taki wynik. Nie teraz, nie w tym momencie, kiedy walczę z kontuzją, tak naprawdę ledwo co mogę pchać. A tu taka niespodzianka, no zostaje mi tylko się cieszyć, ale nie dzisiaj, nie byłem przygotowany na to dzisiaj. Po 21.97 marzyłem o tym, żeby przepchnąć te 22 metry. Zrobiłem to teraz, więc trzeba sobie stawiać następne cele, następne granice. Pytanie tylko gdzie? Być może gdzieś w okolicy 23 metra. Natomiast na 400 metrów niedościgniona w Polsce jest Justyna Święty-Ersetic. W meetingu Copernicus pobiła 11-letni rekord Polski Grażyny Prokopek, uzyskując czas 51,78 sekundy. Jest zdrowa, w formie i myśli o medalu halowych Mistrzostw Świata. Na hali tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Dzieją się różne rzeczy podczas biegu. Dwa razy udało mi się zakwalifikować do finału Mistrzostw Świata. Byłam czwarta, piąta. Wiadomo, chciałabym wywalczyć ten medal, jednak zdaję sobie z tego sprawę, że będzie strasznie ciężko. Na dwukrotnie dłuższym dystansie już po raz drugi w karierze cykl meetingów World Indoor Tour wygrał Adam Kszczot. Poprzednio w 2016 roku. Zupełnie inne sezony, zupełnie inne przygotowania, ale świetne emocje i w tym roku. Fajnie wygrywać. Zobaczymy, co z resztą sezonu. Ja mam jeszcze do pokazania w tym sezonie, że mogę powiedzieć zdecydowanie lepszy wynik niż do tej pory. Będzie ciekawie. Na pewno za kilka dni w meetingu w Glasgow, ale czy w halowych Mistrzostwach Świata w Birmingham? Kszczot nie zdecydował jeszcze, czy w nich wystartuje. Na pewno zobaczymy tam natomiast Piotra Liska. Wicemistrz globu z otwartego stadionu wygrał w Toruniu konkurs tyczkarzy, wynikiem 5 metrów 91 cm i podobnie jak Kszczot zapewnił sobie triumf w cyklu World Indoor Tour. Coraz szybsza jest Ewa Swoboda, która 2 lata temu w toruńskiej hali ustanowiła rekord świata juniorek na 60 metrów. W czwartek w Kopernikusie uzyskała 7,18 sekundy, a w sobotę zdobyła 3. złoto halowych Mistrzostw Polski seniorek. Na bieżni pojawiła się z plastrami na nogach. Zapewniała jednak, że nie ma problemów zdrowotnych. Przylepiłam sobie na 2 kolanka, bo z pingwinkami są takie słodkie. Ale to bardziej tak asekuracyjnie, bo mam nogi strasznie zmęczone. Ja bym mogła być już cała obklejona, bo jestem strasznie zmęczona. Teraz odpocznę. No i mam nadzieję, że na Birmingham nie będę w ogóle obklejona. Czyli tak jak Paulina Guba, która oprócz zdrowia ma też ostatnio życiową formę. W Mistrzostwach Polski wygrała pchnięcie kulą wynikiem 18 metrów 77 cm, ustanawiając rekord życiowy. To 4. w tym sezonie wynik na świecie, a więc realna szansa na medal w Birmingham, drugi w imprezie tej rangi w historii żeńskiego pchnięcia kulą w Polsce. Absolutnie, nie boję się, 18 metrów już jest, że tak powiem, mam to oklepane, także myślę, że czas myśleć o 19, chociaż tak delikatnie. Bardzo mocno wzięłam się za trenowanie przede wszystkim. Myślę, że dorosłam do tego, żeby pchać daleko i myślę, że to będzie taki sezon przełomowy w moim życiu. W składzie na Mistrzostwa Świata w Birmingham będzie oczywiście halowy mistrz Europy sprzed roku, Marcin Lewandowski, który coraz lepiej czuje się na 1500 metrów. Zabraknie natomiast Sofie Naui. Ona zimą nie jest w najwyższej formie i szykuje się na letnie Mistrzostwa Europy. Kto wie, może w sierpniu w Berlinie zobaczymy też 19-letnią Adriannę Sułek. Na razie bije rekord za rekordem w kategorii juniorek. W sobotę 4385 punktów w pięcioboju, a trenuje z Wiesławem Czapiewskim, który pomaga tyczkarzowi Pawłowi Wojciechowskiemu, a przed laty prowadził Sebastiana Chmarę. Bezpośrednio z siatkówki trafiłam do trenera Czapiewskiego, a to jest znakomity trener wieloboju. Przecież miał Sebastiana Chmarę i innych polskich zdolnych lekkoatletów i on we mnie zaszczepił tą miłość do wieloboju. A ja też jestem osobą, która nie lubi nudy i bardzo mi przypadł jego pomysł do gustu. A kibicom do gustu powinno przypaść to, co zobaczą od 1 do 4 marca w Birmingham. To mogą być najlepsze halowe Mistrzostwa Świata dla Polski od wielu lat. Z Torunia informował Rafał Bała, a w Gdyni dzisiaj odbył się bieg urodzinowy. Pozdrawiamy wszystkich uczestników, zwłaszcza trenerów akcji Biegam, bo lubię, Beatę i Bartka Osiorów. Niech ogień tutaj zapłonie dziś. Rekultywacja terenów zranionych, centrum pomocy snów niespełnionych. Kategorycznie nie chcemy tutaj stresu. Ciemne historie z banknotami w tle. Prawdziwą stawiam na szale. Wiek krótkich monet nigdy nie zawróci rzeki. Ogień płonie. Zostawimy rzeczy martwe. Nie każdy dzień będzie ostatnim dniem. Ogień płonie. Niech między nami zawsze będzie dobrze. Ogień płonie. Nie kłóćmy się na to, by pieniądz rządził miłością. Ogień płonie też dla wszystkich kibiców Lecha Poznań. Przed chwilą kolej już wyszedł na prowadzenie w meczu z Pogonią Szczecin. Darko Jeftić strzelił gola na 1-0. W tym tygodniu wszyscy fani Formuły 1 ekscytowali się prezentacją bolidu Williams. Ta odbyła się w Londynie. No i jednym z kierowców, oczywiście trzecim co prawda, rezerwowym, będzie Robert Kubica. Podstawowi kierowcy zespołu z Grove to Kanadyjczyk Lance Stroll oraz Rosjanin Sergej Sirotkin. No ale trzeci kierowca, Robert Kubica, nie mogło go zabraknąć podczas prezentacji, no i nie krył zadowolenia właśnie z tego faktu. Jestem podekscytowany. To nie jest może rozwiązanie, o którym marzyłem. Najważniejsze jest jednak to, że wracam do padoku Formuły 1 i będę pełnił dość istotną rolę. Chociaż nie będę miał zbyt wiele okazji do jazdy bolidem F1, to jednak swoje szanse też dostanę. Do tego będę częścią zaplecza zespołu i to jest zawsze ciekawe wyzwanie. Myślę, że to wszystko stworzy mi szanse, które mogą zaowocować naprawdę ciekawymi rozwiązaniami w przyszłości. To oczywiście bardzo ekscytujące wszystko. Kubica przy okazji przyznał, że będzie jeździł w 3 piątkowych treningach w Hiszpanii, Austrii i w Abu Dhabi, a także w testach przedsezonowych. Początek sezonu Formuły 1 25 marca w Australii. Kubica w Formule 1, a Daniel Blin w MotoGP? No to byłoby naprawdę spełnienie marzeń. 16-letni motocyklista walczy o to, by wystartować w mistrzostwach Włoch. Start ma właściwie zagwarantowany, ale jeszcze budżet musi się zgadzać. Rozmowę z Blinkiem rozpocząłem jednak od zapytania o eliminację do rywalizacji w wyścigach Red Bull Rookies. Polakowi niestety nie udało się zakwalifikować do tej prestiżowej serii. Pierwsze 2 dni były naprawdę świetne i przeszedłem do finałowej grupy. Ilu tam było startujących? 110 zawodników z całego świata, z czego 40 przeszło do dnia finałowego. Ale niestety, gdy się rozpoczęła sesja w dniu finałowym, wyjechałem motocyklem na tory, okazało się, że nie ma on tylnego hamulca. Zawieszenie było bardzo miękkie i hamulce były słabe. I przesadzałem trochę z hamowaniem z przednim hamulcem. No i niestety na jednym zakręcie, widząc, że nie mam tempa, no po prostu spróbowałem robić co mogę i przesadziłem z przednim hamulcem. Przód mi odleciał na hamowaniu i był koniec niestety sesji. Lekki mój błąd, ponieważ mogłem zjechać i wymienić ten motocykl. Należy dodać, że jeździłeś trochę na innej maszynie, bo jak jeździsz R3, to jest tak naprawdę bliższa klasycznej szosówce, no w każdym razie inny motocykl niż prototyp, na którym się znalazłeś. Powiedz, jakie tam są główne różnice. 2 razy mniejszy, zupełnie inna charakterystyka silnika, dlatego biegi i wszystko trzeba inaczej tym wszystkim zarządzać, żeby wykręcić dobry czas. Jak pierwszy raz przesiadłem się właśnie z 300 na takiego małego, prototypowego dwusuwa, to normalnie jakbym się uczył od nowa jeździć i było to wyzwanie dla mnie. Te motocykle są losowane? Jak one są przyznawane poszczególnym zawodnikom? Tak, są losowane. Na początku dostaje się numerki i są totalnie losowo. To nie jest tak, że jeździłem na tym samym motocyklu przez wszystkie 3 dni, tylko każdy dzień jeździłem innym, no i niestety ten ostatni dzień był troszeczkę pechowy. Mówiło się też w zeszłym roku o starcie w Mistrzostwach Świata. Coś wokół tego się kręciło? Udało się. Nawet dostałem jedną dziką kartę na portugalski Tor Portimao. Ja uważam, że mój występ był dobry, ale wiem, że na pewno stać mi na więcej. Mogę zapowiedzieć, że w tym roku też będziemy się na pewno starać jakąś dziką kartę, no ale to jeszcze nic pewnego i nic potwierdzonego. To powiedz, jakie są teraz perspektywy 16-latku? Można powiedzieć, że jest to już prawie potwierdzone, że będę jechał w mistrzostwach Włoch klasy 300 nadal na Yamaha R3 we włoskim teamie Terrae Moto. Nadal zbieramy na to fundusze. I fajne jest to, że każdy, kto kocha motorsport, a także ci, którzy nie kochają, a chcą cię wesprzeć, mogą to zrobić. Jest zbiórka. Powiedz, jak to wygląda. Na stronie wspieram.to/blinek jest moja kampania, gdzie można wesprzeć mnie dowolną kwotą, do czego gorąco zapraszam. Właśnie to wy możecie mi pomóc w zrealizowaniu moich planów. I marzeń. Powiedz trochę więcej o Pucharze Włoch, bo tam się ścigają zawodnicy z Japonii, z Ameryki, z całego świata i na fajnych torach, bo co jest Imola, jest Mugello, co jeszcze? Jest Misano, Mugello, Imola. Jest to prestiżowa seria, zbliżona poziomem do Mistrzostw Świata. Przez Mistrzostwa Włoch się przebili Valentino Rossi i Andrea Dovizioso, to też tam jeździł, czyli ci najwięksi z MotoGP, prawda? No tak, nawet w tym roku, jak startowałem z dziką kartą w Portugalii, to dużo zawodników właśnie pochodziło z Mistrzostw Włoch i nawet był specjalnie przygotowany team. Powiedz, jaki budżet musisz zebrać, bo tam, żeby jeździć w Pucharze Włoch, no to nie są małe pieniądze. Potrzebujemy 130 tysięcy złotych, no i nadal trochę jest jeszcze do zebrania. Teraz jest zima, jak ty się przygotowujesz? Pewnie tej jazdy ci brakuje. No, na razie jazdy mi brakuje, ale planujemy treningi w marcu na hiszpańskich torach. Ale tutaj w Polsce mogę, co mogę zrobić, to przygotowuję się na pewno fizycznie, kondycyjnie. Teraz wziąłem się do pracy i są efekty. Czy ty musisz zwracać uwagę na wagę swoją? Jakoś nie często wchodzę na wagę, ale widzę po lustrze, że nieźle. Czy jak z twoją nauką? Z nauką? No powiem, że przeskok z gimnazjum do liceum był dosyć duży. Na początku było trochę ciężko, szczególnie z matematyką, gdyż nie jestem w tym orłem, ale na ten moment już wszystko poprawiłem i jest stabilnie. Czyli co, myślisz o Pucharze Włoch, ewentualnie o jakiejś dzikiej karcie na Mistrzostwa Świata? To byłby idealny scenariusz? Tak, dokładnie. Chcielibyśmy pojechać całe Mistrzostwa Włoch i do tego fajnie, jakby się udało chociaż jedną załatwić dziką kartę na Mistrzostwa Świata. No to byłby naprawdę bardzo dobry scenariusz i na to liczymy. A powiedz, co Blinek robi jeszcze w wolnym czasie, jak teraz ma trochę wolnego? Bardzo przydają mi się też treningi na konsoli. Gry wyścigowe są już tak zaawansowane, że tory, na których będę jeździł, są tam odwzorowane naprawdę świetnie i mogę się nauczyć i nitki. No jest to bardzo dobry trening, uważam. Dosyć dużo jeżdżę na konsoli. No i trzeba ćwiczyć. Trzymamy mocno kciuki za Daniela Blina, no żeby trafił do MotoGP. Słuchaliśmy Guns N' Roses, to dobry moment, żeby przenieść się za ocean. Mecz Gwiazd Ligi NBA jest najważniejszym sportowym wydarzeniem w ten weekend w Stanach Zjednoczonych. Impreza rozpoczęła się już w piątek w Los Angeles. Pierwszy raz w historii nie odbędzie się jednak mecz wschód-zachód. Jan Pachlowski. Bardzo często słyszymy stwierdzenie, że mecz Gwiazd Ligi NBA to nie rywalizacja sportowa, a koszykarski cyrk. Nikt tej imprezy nie bierze do końca na poważnie, a jest ona skierowana przede wszystkim dla sponsorów. Zresztą to do nich trafiają najlepsze bilety dla zwykłych kibiców, przeznaczone są te w najwyższych rzędach hali. Nasz jedynak w NBA, Marcin Gortat, od kilku lat w ogóle nie interesuje się tą imprezą. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że mecz gwiazd kompletnie, ale to kompletnie mnie nie interesuje, bo to są moje wakacje wtedy i na pewno będzie to moment, kiedy będę odpoczywał. Bodajże od 5 czy 6 lat nie widziałem meczu gwiazd ani żadnego konkursu, dlatego nie zamierzam nawet i w tym roku oglądać. Pierwszy raz w historii nie będzie tradycyjnego meczu wschód-zachód. Składy wybierają kapitanowie, którzy otrzymali najwięcej głosów od kibiców. W tym roku są to LeBron James i Steph Curry. Musieli troszeczkę pozmieniać góły tutaj całego meczu gwiazd. Zobaczymy, czy wyjdzie to na lepsze. Dziennikarz z Chicago, specjalizujący się w koszykówce, Przemysław Garczarczyk, wielokrotnie na żywo relacjonował mecz gwiazd. Uważa on, że nowe rozwiązania na papierze wyglądają atrakcyjnie. W rzeczywistości przynajmniej w tym roku nie do końca się sprawdzają. Coś takiego jak co się dzieje na każdym podwórku amerykańskim, na każdym boisku, kiedy tych dwóch najlepszych koszykarzy wybiera sobie resztę drużyny. Przy czym tutaj pomysł był dosyć mieszany, bo zamiast tych wyborów wschodu i zachodu, czyli w tym momencie nie ma wschodu i zachodu, plus dwóch zawodników wybranych przez kibiców. W tej drużynie 12-osobowej ma być, natomiast to był dobry pomysł, jeśli chodzi o jakąś zmianę, bo mecz gwiazd potrzebował zmian, natomiast rzeczywistość okazała się dosyć brutalna, jeśli chodzi o realizację tego, co zobaczymy w niedzielnym meczu gwiazd. W tym przypadku chodzi o kontuzję graczy, którzy nominalnie mieli zagrać w meczu gwiazd, a z występu wykluczyły ich kontuzję. Mówi się nawet o tak zwanym przekleństwie nowego pomysłu, no bo najpierw kontuzja DeMarcusa Cousinsa, później kolegi z drużyny Cleveland Kevina Love, później Washington Wizards kolega Marcina Gortata, kolejna kontuzja Johna Walla. 12 dni przed meczem gwiazd najlepszy i jedyny gwiazdor Nowego Jorku, czyli Porzingis, kolejna kontuzja. No i w końcu LaMarcus Aldridge. Także z tych nazwisk, które ja wymieniłem na początku, które zapowiadały się jak coś fajnego dla meczu gwiazd, zostało niewielu, ponieważ w tej chwili są zupełnie inni koszykarze. Paul George, Andre Drummond, Goran Dragic, Kemba Walker. To są dobrzy koszykarze, ale w niczym nie przypominający tych, którzy mieli grać w NBA nawet, o ile mogę dodać tutaj NBA nawet, żeby bardziej wzbudzić zainteresowanie samych koszykarzy konfrontacją jednej drużyny z drugą, podniosło nagrodę, bo jest 100 tysięcy dla każdego z koszykarzy drużyny zwycięskiej i tylko, w cudzysłowie mówię, tylko 25 tysięcy dolarów dla drużyny przegranej. W taki sposób oficjalnie zostaliśmy zaproszeni przez NBA do telewizyjnego udziału w tegorocznym meczu gwiazd. We wczorajszym emocjonującym i stojącym na niezwykle wysokim poziomie konkursie wsadów, rozgrywanym podczas weekendu All-Stars, wygrał gracz Utah Jazz Donovan Mitchell. Jak ten rzut przedstawić w wersji radiowej? Zawodnik wykonał niesamowity obrót, miał on blisko 360 stopni i z bardzo niewygodnej pozycji zapakował piłkę do kosza. Mitchell uhonorował także Vincenta Cartera. Legendę wsadów miał on na sobie jego strój, wykonał niemal identyczny wsad oraz gest, gdy Carter kończył karierę. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Okutą w obwolutę twoich ramion i łódź i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach mój, się w sobie zamykam, bo ja na złe, bo ja na złe reaguję źle. Kurczę się w sobie zamykam i kurczę się w sobie. Zaśpiewali Happy Set, a w Poznaniu Lech ciągle prowadzi z Pogonią w 38 minucie 1-0. I tak się składa, że o futbolu będziemy już właściwie mówili do końca audycji. W studiu pojawił się Janka Łucki. Witaj, Janku. Witam, dzień dobry. Janku, teraz emocjonujemy się tym, co dzieje się w Poznaniu, natomiast we wtorek i środę zerkaliśmy na to, co działo się w Lidze Mistrzów i poprosiłbym cię o podsumowanie tego, co się wydarzyło i to, co się wydarzy w meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów. No to był creme de la creme, ale zacznijmy od tego, że 69 dni czekaliśmy na powrót piłkarskiej Ligi Mistrzów i myślę, że no w lutym niektórzy fani przebierali nogami tak jak dzieciaki przed przyjściem świętego Mikołaja, no ale wreszcie mogliśmy się delektować tą ucztą. Na początek przystawka, czyli mecz FC Basel z Manchesterem City i mówiąc pokrótce, cudu nie było. Liderzy Premier League praktycznie w 23 minuty rozstrzygnęli losy dwóch meczu. Wygrali 4-0 po dwóch golach Ikea Gindogana w bramce Bernardo Silvy i trafieniu Sergio Aguero. Leo Messi powiedział tydzień temu, że Manchester City to faworyt tegorocznej Ligi Mistrzów. Nie wiadomo, czy to jego taka wrodzona skromność, czy może jego uprzejmość w stosunku do Pepa Guardioli. Guardiola jak zawsze jest powściągliwy w tego typu osądach. To jest wspaniały wynik, ale pamiętajmy, że przed nami jeszcze 90 minut. Jesteśmy jedną nogą w ćwierćfinale, ale rewanżu nie zamierzamy odpuszczać. Mówił Pep Guardiola. Po przystawce przyszedł czas na pierwsze danie. Mecz niepokonanych, czyli Juventus kontra Tottenham. Początek spotkania był wymarzony dla mistrzów Włoch. Druga minuta, podanie do Gonzala Higuaina i gol na 1-0. Londyńczycy nie doszli do siebie, a już było 2-0. Ponownie Higuain, ale tym razem z rzutu karnego. No i niektórzy myśleli, że jest już po meczu, ponieważ Juventus na ogół nie traci goli. W 2018 roku nikt nie pokonał ani Gianluigi Buffona, ani Wojciecha Szczęsnego. W końcu jednak pojawił się Harry Kane. Harry Kane. W samej końcówce Juventus mógł jeszcze strzelić gola na 3-1, ale z 11 metrów pomylił się Higuain. No i no kto wie, co by było, gdyby Higuain pokonałby Lorisa. To mogłoby podciąć skrzydła rozpędzonemu Tottenhamowi. W drugiej połowie przeważali goście. Prezentowali piękny futbol, a Gianluigi Buffon sprezentował gola wyrównującego. Christian Eriksen kopnął piłkę z rzutu wolnego, a legendarny bramkarz Juventusu no, zrobił niepotrzebny ruch w lewo i nie zdążył już wrócić na prawy sektor bramki. Juventus Tottenham 2-2. Wielki comeback Londyńczyków, wielki futbol w Turynie. Świetny wynik. Po pierwszych 10 minutach pokazaliśmy charakter i wróciliśmy do gry. Strzelić tu dwa gole jest czymś wyjątkowym. To daje nam przewagę przed rewanżowym meczem w domu. Mówił Harry Kane. Mieliśmy przystawkę, pierwsze danie. Zatem czas na danie główne, czyli... Myślałem, że na deser. Deser jeszcze będzie, FC Porto Liverpool. No i no tu można powiedzieć, że rywalizacja się rozstrzygnęła. Liverpool wygrał 5-0, a podopieczni Jurgena Kloppa zaprezentowali, no jak sam mówi Niemiec, heavy metal football, czyli taki do przodu, bez kompromisu. Trzy gole strzelił Sadio Mané, co jest złą wiadomością dla podopiecznych Adama Nawałki, bo Senegalczyk trafia jak na zawołanie. W tym sezonie strzelił już 28 goli. Może to szczyt formy i akurat na mundial już będzie słabiej. Życzeniowe myślenie. Miejmy nadzieję, ale trzeba jednak zwrócić uwagę, że drużyny z Wysp Brytyjskich jak na razie spisują się fenomenalnie. Zawsze byli takim, no śmialiśmy się z nich, a teraz wygrywają właściwie wszystko, co jest do wygrania. No i teraz deser, o którym wspomniałeś, czyli Real Madryt kontra Paris Saint-Germain. Galaktyczna drużyna z Madrytu kontra ekipa budowana za galaktyczne pieniądze. Pierwszego gola strzelił Ronaldo, wyrównał pierwszego gola strzelił oczywiście dla PSG Rabiot, wyrównał Ronaldo z rzutu karnego. Swoją drogą fatalnie zachował się Giovanni Lo Cesto, który w głupi i bezmyślny sposób faulował Krosa w polu karnym. Wynik remisowy się utrzymywał i trener PSG Unai Emery zrobił najgorszą rzecz z możliwych, czyli kazał swoim piłkarzom bronić wyniku. Jakby mecz z FC Barceloną go niczego nie nauczył. W samej końcówce swojego setnego gola dla Realu w Lidze Mistrzów strzelił Cristiano Ronaldo, a chwilę później Marcelo. Musimy mieć na uwadze, że przed nami drugi mecz. Musimy zagrać bardzo dobrze. Do rewanżu zostało jeszcze trochę czasu. Zobaczymy, co się wydarzy. Mogę jedynie zapewnić, że zagramy na 100%. Mówił trener Realu Zinedine Zidane. No to była prawdziwa uczta z Ligą Mistrzów, ale nadchodzący tydzień zapowiada się jeszcze lepiej. Widziałem na portalach społecznościowych, że zespoły, które będą na wyjeździe, są już w samolotach. Shakhtar Donieck zagra za Romą, Sevilla podejmie Manchester United, Bayern Monachium zmierzy się z Besiktasem, a Chelsea z FC Barceloną. No i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale starcia Chelsea z FC Barceloną to jedne z najbardziej zaciętych rywalizacji w XXI wieku. To prawda, tylko że Chelsea w nie najlepszej dyspozycji ostatnio. Ale Lionel Messi jeszcze nigdy nie strzelił Chelsea gola. A ta brameczka Ronaldinho z Chelsea swego czasu, pamiętacie? Na stojąco. Jeszcze a lepsze. Torres w 90 minucie. No, jest masa historii. Było pięknie. Zacieramy ręce na to, co się wydarzy w Lidze Mistrzów. Janka Łódzki opowiadał o tym, co było i co przed nami. Dziękuję. O Champions League przed chwilą mówił Jan Kałucki, a w studiu już Mateusz Fusiarz. Jakoś w tej Lidze Mistrzów trzeba zagrać i w czymś dodatku, a te buty są różne, kolorowe, różnego rodzaju, piękne, mniej piękne. Więc właśnie o tym, Mateusz, przygotowałeś dzisiaj materiał. Zgadza się, bo gdybyśmy mieli tak przeanalizować strój profesjonalnego piłkarza, to idąc od góry, jeśli gracz ma długie włosy, no to jakaś gumka albo przepaska, potem koszulka, no i jeśli jest kapitanem, to jeszcze oczywiście gdzieś tutaj opaska kapitańska, potem spodenki, getry, ochraniacze i buty. To jest chyba ta najważniejsza część ubioru. No i właśnie o historii piłkarskiego buta opowiedział mi jakiś czas temu Artur Kolenda z Muzeum Sportu i Turystyki. Robert Lewandowski strzela jak na zawołanie, ale przecież nie robi tego boso, a w specjalnie dopasowanych butach. Korki wydawałoby się to coś zupełnie powszedniego, istniejącego odkąd tylko pamiętamy. Jak się okazuje, jest nieco inaczej. Najstarsze, co do których mamy świadectwa historyczne, pochodzą z XVI wieku i dotyczą dosyć znanej osoby, to znaczy króla Anglii Henryka VIII. Wiemy, że on miał specjalne buty uszyte właśnie do gry w piłkę nożną. Zrobione przez Corneliusa Johnsona, znamy nawet nazwisko autora tych butów, i kosztowały 4 szylingi. Były wykonane ze skóry cielęcej i sięgały prawie do kolan. W kolejnych wiekach trend butów piłkarskich z cholewami długo się utrzymywał. Prawdziwym przełomem były dopiero Mistrzostwa Świata w 1954 roku. Reprezentacja RFN grała w specjalnie zrobionych na ten turniej butach, bez cholewy, z gumową podeszwą, ze specjalnymi korkami, i te buty wyraźnie się odróżniały od butów piłkarskich innych reprezentacji, szczególnie od reprezentacji Węgier, z którymi Niemcy wygrali w finale tej imprezy, co było prawdziwą sensacją światową właściwie. Chyba nie będzie większego zaskoczenia, kto zaprojektował i wykonał te buty. Model zrobiony przez firmę Adidas, założoną przez jednego z braci Dasslerów, bo to było dwóch braci, Rudolf Dassler i Adolf Dassler. Początkowo prowadzili razem firmę Puma, z czasem ich drogi się rozeszły i Adolf Dassler w zdrobnieniu Adi założył swoją własną firmę Adidas i właśnie te buty z 1954 roku były butami tej firmy. Puma z kolei zrobiła buty, które dzisiaj są nazywane kajzerkami, ponieważ grał w nich Kaiser, czyli Franz Beckenbauer. One były zrobione z kangurzej skóry, delikatniejszej, dopasowującej się do buta, i taka zresztą była tendencja tej firmy Puma, żeby robić buty z takiego materiału, który może mniej chronił nogę, mniej ją usztywniał, natomiast był bardziej dopasowany do kształtu stopy i umożliwiał lepsze czucie piłki. Więc można tak w dużym skrócie myślowym powiedzieć, że napastnicy, zawodnicy ofensywni częściej grali w butach firmy Puma, natomiast obrońcy na przykład woleli buty firmy Adidas. Wiemy już, kto w jakim obuwiu lubił grać. Teraz sprawdzimy, które korki były najpopularniejsze. Takim modelem na pewno, jeżeli chodzi o firmę Adidas, były buty Copa Mundial, zrobione w 1979 roku. Mają klasyczny kształt, zostały wyprodukowane w ogromnej ilości egzemplarzy, czy to przez firmę oryginalną, czy jako podróbki. Firma Adidas też była niepodzielnym królem, jeżeli chodzi o wytwarzanie butów piłkarskich w latach 80. Cały blok krajów tak zwanej demokracji ludowej był ubrany w stroje Adidasa. Czy to reprezentacje olimpijskie, czy reprezentacje grające na Mistrzostwach Świata, to niepodzielnie królował Adidas. Zbliżamy się do kolejnego przełomu i rozbicia, nazwijmy to duopolu Pumy i Adidasa. Lata 90. nagła i gwałtowna ekspansja dwóch firm amerykańskich, to znaczy Nike i Reebok, przebojem weszły na ten rynek piłkarski. Firma Nike wymyśliła taki sposób wejścia, zawojowania rynku, jak ubranie reprezentacji Brazylii na Mistrzostwach Świata w 94. roku, które były rozgrywane właśnie w Stanach Zjednoczonych. Prawie cała ówczesna reprezentacja Brazylii, która zdobyła zresztą Puchar Świata, grała właśnie w butach Nike. Dzisiaj firma Nike, z tego co wiem, no już przesięgnęła Adidasa, jest firmą numer jeden, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanego obuwia. Jeżeli chodzi o tych najlepszych piłkarzy w tej chwili, no to wiemy, że Cristiano Ronaldo gra w butach firmy Nike, zrobionych specjalnie dla niego z taką skarpetą, czyli czymś w rodzaju cholewy, tak jakby powrót do źródeł. Z kolei Leo Messi ma buty firmy Adidas. A skoro już jesteśmy przy czasach obecnych, przekonajmy się, co jest w butach piłkarskich najważniejsze. Teraz przede wszystkim mają zapewniać wygodę, czucie piłki. Firma Adidas w latach 90. zrobiła słynny model Predator, który jest wyposażony właśnie w takie kawałki gumy, które powodują powodują większą przyczepność piłki do stopy. Konstruktorem i pomysłodawcą tego buta był piłkarz Liverpoolu, Craig Johnson, który najpierw próbował ten pomysł sprzedać firmie Nike. Tam został wyśmiany, więc poszedł do firmy Adidas i w ten sposób powstał jeden z najsłynniejszych modeli, który był używany przez najwybitniejszych piłkarzy w latach 90., czyli Zidane, Del Piero, David Beckham, dla którego specjalnie robiono odmianę tego buta. Dzisiaj takich przypadków jest oczywiście więcej, bo nie tylko topowi piłkarze mają specjalnie dopasowane obuwie. Gracze ekstraklasy także mogą pochwalić się korkami wykonanymi tylko dla nich. Szkoda tylko, że same nie grają, tak jak te w Szwajcarii w 1954 roku. O czym ciekawie opowiadał Mateusz Fusiarz, a że czas nas goni, to natychmiast przeskakujemy do Niemiec i posłuchajmy, co ciekawego wydarzyło się w tej kolejce w Bundeslidze. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze 10. zwycięstwo z rzędu Bayernu Monachium, ale tym razem Bawarczycy nie mieli spacerku. Grali w Wolfsburgu i niewiele zabrakło, by stracili punkty. W wyjściowej jedenastce zabrakło Roberta Lewandowskiego i być może dlatego Bayern przegrywał od 8. minuty, gdy dla gospodarzy strzelił Daniel Didawi. Wolfsburg prowadził do przerwy. Lewandowskiego nie było też wtedy, gdy po przerwie sędzia podyktował rzut karny za faul na Tolisso. Dlatego do jedenastki podszedł Arjen Robben i lepszy był bramkarz. Robben zrehabilitował się jednak po 8 minutach, znakomicie podając do Sandro Wagnera, który głową pokonał golkipera. Było 1-1. W 79 minucie Wagnera zmienił Lewandowski i tuż przed końcem, po faulu na Robbenie, jak zwykle pewnie wykorzystał karnego i ma już 170 bramek w Bundeslidze, z czego 20 w tym sezonie. W rzutach karnych napastnik nie myli się już od prawie 5 lat. Na razie w Bundeslidze trafił 17 razy. Jeszcze jedno trafienie i pobije rekord wykorzystanych jedenastek. Po golu Lewandowskiego Bayern wygrał 2-1. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo poziomem, który pokazaliśmy, kontrolą gry, intensywnością, stwarzaniem sobie sytuacji. Zajęło nam to trochę czasu, bo Wolfsburg postawił trudne warunki, ale dobra gra w drugiej połowie sprawiła, że mamy 3 punkty. Mówił Thiago Alcantara, ale trener Jupp Heynckes nie był zadowolony. Nie byliśmy wystarczająco agresywni. Za mało naciskaliśmy, zabrakło też kombinacyjnej gry w ataku, dlatego też tak trudno było o bramki. Wolfsburg był naprawdę blisko dobrego wyniku, dlatego rozczarowania nie krył strzelec jedynego gola Daniel Didawi. Przez większość czasu graliśmy naprawdę nieźle, nasz bramkarz pięknie obronił karnego, było dobrze. Myślę, że zasłużyliśmy na ten jeden punkt, ale tak to jest, kiedy traci się gola w ostatniej minucie. Sędzia odgwizdał karnego i straciliśmy gola. Na drugie miejsce w tabeli przynajmniej i na chwilę wskoczył Bayer Leverkusen. Aptekarze po dwóch meczach bez zwycięstwa w końcu wygrali z walczącym o utrzymanie Hamburgiem 2-1. Powinniśmy wygrać na większym luzie. Wcześniej mogliśmy objąć prowadzenie. To dla nas bardzo ważne, że jesteśmy zgraną drużyną. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ciężko pracowaliśmy, bo goście mocno nas naciskali. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tych 3 punktów. Mówił Leon Bailey, który w tym spotkaniu sprytnie trafił na 1-0. Ciekawy mecz w Gelsenkirchen, gdzie Schalke po dwóch porażkach podejmowało grające w kratkę Hoffenheim. Gospodarze wygrali 2-1 i wciąż są blisko drugiego miejsca, a w tabeli ścisk. Prowadzi oczywiście Bayern i to z bardzo dużą przewagą, ale później już 5 zespołów z podobną zdobyczą punktową. Peleton coraz bardziej oddala się od Hoffenheim i Borussii Mönchengladbach. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Zakończyło się spotkanie w Pucharze Anglii. Rochdale zremisowało z Tottenhamem 2-2, a teraz liga? No skąd? Puchar. Puchar Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Chelsea Halle 4-0. Pierwsza połowa była szczególnie imponująca. Zdobyliśmy wszystkie 4 gole. Potem już zarządzaliśmy tylko tym meczem. Ekipa Antonio Conte zwyciężyła właśnie w 7. meczu z rzędu z Hull. Łatwa przeprawa. Pierwszy gol już po 105 sekundach. Świetne spotkanie Williana. Manchester pokonuje z kolei łatwo Huddersfield. Tu z kolei doskonały mecz tego pana. Lukaku zdobywa 2 bramki. Krótka wycieczka z Manchesteru do Huddersfield zakończona absolutnym sukcesem, chociaż nie obyło się bez kontrowersji. Senior Mata. He's onside and he's made it 2-0.